Як бараніцца? Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права, парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод? На чорта нам тая свабода? Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову. Народу камфортна ў рабстве ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на Захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца ў Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці, гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю, каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца, беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значаць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіялагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях, памяці дзяцінства ці пахах ранняе восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.